Як толькі побач закрычаў бураў, сушчэнне ледзь не абмёр у сваёй ямцы магіле, бо надта спалохаўся, хаця здавалася б, чаго ўжо было палохацца гэтаму чалавеку. Але ён аж сцяўся, угнуў галаву, а затым, як забахалі стрэлы, і зусім абвяў у дне ямы. Вядома, ён не сцяміў адразу, што здарылася там наверсе. І толькі калі побач матлянулася прыгнутая постаць бурава, зразумеў, што трэба ўцякаць. З незвычайным спрытам ён выкінуў сваё немалое цела з выкапанай па грудзі яміны і перакуліўся цераз жвіровы бруствер. Між частых таропкіх стрэлаў з дарогі ўжо чуліся нейкія галасы, кулі візгліва джгалі ў хвоях, але не па ім, мабыць, туды, дзе пабег бураў. І сушчэння, разгарачаны, спатнелы, в адной кашулі прыпусціў з пагорачка крыху ў іншы бок, але таксама ад тых, што беглі з дарогі. Ён не разумеў, што гэта былі за людзі, свае ці немцы, але калі бураў кінуўся на ўцёкі, дык і яму трэба было бегчы. І ён бег спярша з баравінкі, ледзьве не паляцеў з потырча, зачапіўшыся за пень ці корань, абадраўся аб голле ў хмызняку, выскачыў на ўзбалаць з мяккім імшыстым долам. Далей тут было хмызняковае балота, але, ведаў ён, балота можна было абысці, калі кіраваць па пагорку з хвоямі. І ён патрухаў пагоркам, аж пакуль, ладна, не ўходаўся тады, пайшоў крокам. За ім не гналіся. Можа, яго і не згледзелі нават. Нейкі час на баравінцы чулася непэўная гамана і бахалі рэдкія ўжо стрэлы. Усё ў той бок, куды кінуўся бураў, але за буравым яны, здаецца, таксама не пагналіся. Падобна, яны таўкліся ўсе на пагорку, голасна і ўзбуджана нешта гамонячы. Словы іх ледзьве даляталі да сушчэнні, ды ён не мог іх разабраць. Ён слухаў і чакаў, куды яны скіруюць далей, па ягоных слядах ці за буравым. Будуць шукаць ці не? Страляць, аднак, яны перасталі. Над лесам зноў запанавала ветраная ціша. Вакол ляжала настылая лесавая цемра. Тады сушчэнне падумаў, што, мяркуючы па ўсім, ягоны расстрэл пакуль што адсоўваўся, даўшы нейкую мажлівасць для паратунку. Толькі дзе той паратунак, у якой старане? Дома ўжо, пэўна, ён не ўратуецца. Дома яго дастануць зараз жа, як толькі ён з'явіцца там. Але дзе не дастануць? Куды яму скіраваць свой адсюль бег, як пакарыстацца такой рэдкай дзівоснай удачай, што нечакана кінуў яму яго нешчаслівы лёс. Ён пайшоў цішэй ашчадней, каб не налезці на сук, усё азіраючыся і прыслухоўваючыся. Рабілася дужа холадна, рукі яго ўжо скалелі дашчэнту, сцюдзёнай карыной узялася на спіне кашуля, ён доўга і слепа прыў па густым тут хвойніку. Сярод лесавога пошуму слухаўся, стараючыся што-небудзь учуць з пагорка, але там, падобна, было ўсё сціхла. Можа, яны адтуль ужо і змыліся? Вядома, чаго ім сядзець ноччу ў лесе? Недзе там засталася яго ватоўка. Ды, мусіць, ватоўку ўжо не возьмеш. Ватоўку яны падабралі. Канешне, гэта паліцай. Інакш бы бураў не пачаў у іх страляць. Ды яны ў бурава таксама. Толькі як яны налезлі на іх уначы? Ці, можа, пачулі з дарогі? Але ж там быў гэты другі партызан з канём. Куды ён падзеўся? Можа, забілі? Мабыць, забілі, калі ён нічым не азваўся, ні стрэлам, ні крыкам, і даў гэтак нечакана абкласці баравінку. Праз які кіламетр ці болей ад баравінкі сушчэнне спыніўся на краі старой дзялянкі вырубкі з добра падрослым гушчаром маладняку. Ён усё думаў, куды падацца. Слых яго сіліўся злавіць якія-небудзь гукі з баравінкі, але адтуль нічога не далятала праз лес. Пастаяўшы трохі і спачыўшы, ён палез далей у гушчар на дзялянцы, але хутка спыніўся. А можа, яны пайшлі з баравінкі ці пабеглі за буравым, падумаў ён і павярнуў назад. Выбраўшыся з гушчару кустоўя, зноў трохі спыніўся ў нерашучасці. Куды ж усё ж ісці? Куды ісці яму на гэтым свеце? Ён не мог ніяк сцяміць. Але ўвага яго параўнейшаму вярталася да баравінкі, дзе заставалася недакапаная яго магіла, і яшчэ хвіліну разваўжыўшы, ён паціху пачаў красціся на тое праклятае месца. Мабыць, яму важна было ўпэўніцца, што там нікога няма, а можа і пашукаць там ватоўку. Так ён ціхай хадой прамінуў пагорак, па якім бег сюды, і зноў выйшаў да сырога ўзмошша забалацім. На яе хмызняковым скрайку спыніўся. Было ціха. Толькі ён зноў ступіў у цемрыве са два крокі, адхінаючы ад твару галінку, як пад нагой дужа хруснула, мабыць, хваёвы сучок, і ён стаіўся. Не, зноў скрозь было ціха. Мабыць, яго тут ніхто не пачуў. Паспакайнеўшы і разважыўшы, ён махнуў душы рукой, чорт з ёй, з ватоўкай, а раптам яны там сядзяць у засадзе, чакаюць, напорасся, што тады. І ён успомніў тады пра бурава, які пабег якраз недзе тут паблізу, трошкі бы стараной, у той канец заблаці. Стрэлы з баравінкі тады джгалі менавіта ў тым кірунку, рэхам, водгаласам, ляскаючы наскрозь паўз лесі. Ці ён уцёк? Ці, можа, яго забілі? А можа, злавілі? Цяпер у той яго безвыходнасці лёс бурава чымсь прыцягваў да сябе увагу сушчэні. І ён, абмінаючы баравінку, узяў бок, памалу, часта спыняючыся, пабрыў у цемры, мабыць, па ягоных слядах. Колькі разоў пад ягонымі ботамі зноў страхавіта хрускала сухая галінка, тады ён заміраў, стойваўся, але крыку ці стрэлу ніадкуль не чулася, і ён, трохі пасмялеўшы, ступаў зноў. Мабыць, яму таксама трэба было кіраваць туды, ў абход балотца, а там падумаць, што рабіць далей, куды ісці, бо на станцыю яму шлях закрыты, на станцыі паратунку яму не будзе. Хіба што ў лес, ці куды на хутар, ці ў які схоў далей ад людзей, вёсак, дарог. Дзе толькі ён знойдзе такі здатны схоў, ды яшчэ ў такую халадэчу? Ужо добра адышоўшыся ад баравінкі, ён зноў набрыў на балота. Здаецца, тут быў травяністы яго мысок, парослы алешнікам ды асіннікам, трошкі правей, ведаў ён, зноў цягнуўся мешаны лес, рэдкія хвоі, бярозы з падлескам, і далей ішлі пералескі аж да сінянскага бору. Недзе тут поруч была і дарожка. Але дарогі сушчэня баяўся, з дарог цяпер ішла ўся бяда. І ён, растапырыўшы рукі, слепа брыў, адхінаючыся ад голля, часам прытрымліваючы шапку на галаве, уставаты малады асіннічак, які ён памятаў з лета, трэба было абмінуць стараной, павальнейшым месцы. І толькі ён павярнуў на трохі цвярдзейшы дол, як у звыклым стояным пошумпе лесу, пачуў нейкі старонні гук, бы лясны голуб недзе правуркатаў і сціх. Але гэта быў не голуб. Сушчэня паслухаў, шчакаў і павярнуў асіннік. У лес у ягоны гушчары зноў прытаіўся. Галубіны вуркат прагучаў зноў і бліжэй. Устрывожаны пэўнай здагадкай, сушчэня наўпрост, дужа зашорхаўшы голлем, палез бокам. Хоць было цёмна і ў доле мала што можна было згледзець, ён згледзеў такі шараватую на траве купінку. То быў чалавек. Сушчэня моўчкі ўкленчыў ля яго, каленам натрапіўшы якраз на рулю вінтоўкі. Рукамі намацаў боты, расхлыстаныя полы шыняля, адкінутую руку. Пэўна, гэта быў Бураў, ягоны шынелак. Ды ён не азваўся на дотык сушчэняўскіх рук, і сушчэня баяўся паклікаць яго. Ці мала што. Ён толькі абмацаў яго воглае цела і ўчуў, што той быў жывы, мабыць, паранены, мабыць, добра паранены. Сушчэня хутка ўлез пальцамі ў кроў, але дзе была тая рана, ён зразумець не мог. Тады ён трохі пераваліў цела на бок. Трава пад ім таксама была ў крыві. У крыві быў бок і шынель лядзяі, але сам Бураў ніяк не азваўся на яго дотыкі, толькі ўнутрана невыразна стагнаў. Што было з ім рабіць? Разважыўшы трохі, сушчэня ціхенька патузаў яго за рукаў. Ты жывы? Куды цябе, а? Бураў, аднак, маўчаў. Толькі здрыгануўся целам і вуркотна ціха стагнаў. Мусіць, папала, як мае яму быць, падумаў сушчэня, так ён можа тут і сканаць. Але што ж яму можа зрабіць сушчэня, чым памагчы? Ці можа схаваць куды? Бо ў дзень, як развіднее, гэты бераг асіннічку ўжо будзе, напэўна, відаць з дарогі. Цяпер праз голы падлесак відаць далёка. Сушчэня мужчына быў дужы, некалі на станцыі разгружаў вагоны з соллю, і цяпер, напяўшыся, узваліў на сябе цяжкаватае такі цела Бурава, узяў яго вінтоўку і, абапёршыся на яе бы на палку, узгробся на ногі. Немалой сілы спатрэбілася яму, каб з ношаю выбрацца праз гушчар на вальнейшае месца. Далей ён выпрастаўся, зручней паддаў на спіне параненага. Пад хвоямі ісці стала спрытней, але ён зачапіўся за корані, ледзьве не паляцеў з потрычаў дол. Неяк усё ж утрымаўся, зноў паддаў Буравай, той горача і пакутна выдыхнуў яму ў вуха. «Войцік, ты!» Сушчэня хацеў азвацца, сказаць, што ён не Войцік, але гаварыць яму было не надта, каб зручна, ён палічыў за лепшае змоўчаць. Хай думае, што гэта Войцік, а там будзе відаць. Галоўнае, пакуль ноч, трэба далей адсюль, бо чаго добрага зноў налезеш на тых, ці яны самі дагоняць. Уранні яны могуць усё тут аблажыць, пачнуць прачоску, як бы не загрэблі абодвух у свой паліцэйскі нерад. Аднак брысці так па лесе з цяжкім мужыком на плячах, нязручна вгнуўшы галаву, было не дужа каб лёгка. Сушчэння ўгрэўся, ажно спацеў, праз якія паўгадзіны пачалі падгінацца ногі, і ён, каб не ўпасці, апусціўся на калені побач, на сухі хвойны дол ашчадна паклаў Бурава. Рана таго ўсё крывяніла. Плечы Сушчэні былі мокрыя ад яго крыві. І Сушчэня, сутаргава хапаючы ротам стылае паветра, хвіліну сядзеў зняможана, паклаўшы на калені рукі. Ён па-ранейшаму напружана ўслухоўваўся ў цягучы шум лясных абсягаў, нават азіраўся па змрочных баках, але адразу ўчуў, як побач заварушыўся паранены. «Што? Што табе?» У наступную хвіліну ён зразумеў, што Бураў лаяўся, мусіць, ад болю, а пасля запытаўся шэптам: «Куды? Куды ты нясеш? Ай-яй, і сам не знаю». Узрадаваўшыся, што паранены загаварыў, сказаў Сушчэня, ўсё яшчэ цяжка аддыхваючыся: «Войцік!» – тузануўся Бураў, заграбаючы побач рукой. «Не Войцік, Сушчэня я!» – сказаў Сушчэня. І Бураў зноў змоўк бы насцярожыўся. Падобна, ён успамінаў штосьці, думаў, і пасля спакайней сказаў: «Сушчэня, мне добра падстрэлілі. Хто ж яго ведае, але падстрэлілі», – пагадзіўся Сушчэня. «А я цябе не паспеў». «Ды калі ж было? Яны знянацку наскочылі», – сказаў Сушчэня і змоўк, не ведаючы, што сказаць яшчэ. Бураў, відаць было, неяк утаймаваў свой боль, расплюшчыў вочы, паўзіраўся між цёмных хваін у трохі святлявае начное неба. «Куды ты мяне валачэш? І сам не ведаю», – сказаў Сушчэня. «Але ўжо не дагоняць. Ты мяне ў зубраўку, у зубраўку мяне», – скрыгаючы ад болю зубамі, казаў Бураў. «Там папытаеш Хвашчэўскага». «Хвашчэўскага? Добра». Сушчэня памаўчаў, каб лепей запомніць тое прозвішча, і падумаў: «Дзе тая зубраўка? Ведаў, ёсць недзе пад сінянскім борам вёска з такою назвай, толькі як да яе дапяцца? Колькі туды кіламетраў?» Бураў тым часам змоўк, і ён трошкі пакратаў яго за нагу, падумаўшы, каб хоць не сканаў ненарокам. Мусіць, трэба б яго перавязаць. Ды перавязаць не было чым, зноў жа у гэтай цемры ні чарта немагчыма было згледзець. Але цягнуць так на сабе колькі кіламетраў па лесе таксама было небяспечна. Найперш для самога параненага, як бы не сцёк крывёю. Разважыўшы трохі, Сушчэня прыйшоў да думкі, што трэба недзе расстарацца каня. Дзе толькі? На станцыю ісці ён баяўся, каб зноў не налезці там на паліцыю. Тады хіба ў Бабічах? У гэтым баку, ведаў кіламетры праз тры, была невялікая лясная вёсачка, мабыць, там яшчэ хтосьці застаўся, і там бы ён разжыўся канём. Вырашыўшы так, ён зноў нахіліўся над нерухомым Буравым, трохі патрос яго за борт шыняля. «Слухай, ну, як ты? Можа, дабярэмся да Бабіч, а там, можа, каня расстараемся?» Бураў нібы прахапіўся, напружыўся і, апаўшы затым, спытаў: «Дзе Войцік?» «Ты хто ж яго ведае?» – сказаў Сушчэня. «Можа, забілі?» Бураў, здаецца, вылаяўся і зноў знямогла аціх у доле. Счакаўшы трохі, Сушчэня ўстаў на калені, бураўскі карабін надзеў рамянём на шыю, каб той не замінаў пры хадзе. Гэты раз узваліць на сябе Бурава казалася трудней, чым раней, і ён, хістаючыся, ледзьве падняўся на ногі. Хісткім крокам між дрэў і голля ён скіраваў той бок, дзе памятаў за сенакосамі і цімкавым балотам былі тыя лесавыя бабічы. Ведучы на повадзе каня, Войцік тады спусціўся з баравінкі, прадраўся праз алешкавы гушчар да гравійкі. Тут ля дарогі была яшчэ спазнелая трава, у якую адразу ўлёг яго згаладнелы конь. Там жа на выспе пад хвоямі не было нічога. Войцік спярша патрымаў яго на повадзе, а пасля пусціў самапасам. Па начы між кустоўя нідзе не дзенецца, падумаў Войцік, а сам закінуў за плячо вінтоўку і прыпёрся да камля адзінокай хвоі, што бліжэй за іншае стаяла ля дарогі. Было сцюдзёна, з поля дзьмуў золкі настырны вецер, добра яшчэ без дажджу, а то б зусім дапякло на гэтым іх бязглуздым заданні. Коні дык зусім падбіліся за дарогу без ніводнай папаскі, а яны згаладнелі не менш за коней, толькі пра іх каму клопат. Пра сябе яны павінны былі клапаціцца самі, так заўжды было заведзена на заданнях, па крайняй меры з самай вясны, як Войцік прыйшоў у атрад. Але ў такіх заданнях, ведаў ён, не ўсё абыходзіцца гладка і шмат што залежыць ад старшага. Ад камандзіра. Цяпер камандзірам назначылі Бурава. Што ж, Войцік не пярэчыў. Бурав быў партызан з вопытам, зноў жа разведчык, ён гойсаў па заданнях, можа, болей за Войціка, можа, і пад кулямі быў часцей. Толькі ці разумнейшы ён, вось у чым справа. Калі браць па нядаўнім яшчэ даваенным жыцці, дык ўсё ж Войцік, як інспектар райза, мусіць, значыў крышку больш, чым нейкі там шафёр райпоўскай палутаркі Колька Буру. Але ён ужо ведаў, што цяпер у вайну не надта зважалі на ранейшы даваенны статус. Цяпер неяк не ў прыцям павылучаліся новыя. Хто іх да вайны калі і ведаў, як во камандзір падрыўнікоў Рыбчонак, што перад вайной, мабыць, толькі паспеў скончыць школу, ці пажарнік Сліпчанка, цяперашні надштаба іхняга атрада. Пра Войціка яны нібы забыліся, нібы яго і не было ў раёне, не сядзеў ён у прэзідыумах, не круціўся па вёсках упаўнаважаным, не выступаў з допісамі ў газеце. Усё-такі ён быў чалавек вядомы. Нават складаў прамовы старшыні выканкома таварышу Корбуту, які хоць і меў ордэн і быў кіраўнік хвацкі, але не ўмеў звязаць тры словы па-людску. Заўжды ў яго выходзіла не прамова, а нейкая слоўная каша. Ну, дома ў раёне, вядома, гэта было не бяда. Тут да ягоных прамоў трасянак даўно прывыклі. Але ж часам трэба было выступіць у вобласці, на якой нарадзе перад начальствам. О, тады старшыня выканкома і клікаў Войціка да сябе ў кабінет, садзіў за стол насупраць, і Войцік за два дні сачыняў яму любое выступленне на любую мудрагелістую тэму. Па сваім часе Войцік лічыў сябе чалавекам адукаваным, усё ж скончыў 7 класаў, а галоўнае, меў зграбны каліграфічны почырк, якім ганарыўся ўсе тыя гады, што працаваў у раёне. І асабліва, калі яшчэ рабіў у сельсавеце. Ён і ў сельсавет трапіў менавіта праз гэты свой почырк. Неяк напярэдадні калектывізацыі абралі яго ў прэзідыум вясковага сходу і даручылі пісаць пратакол. Папера была так сабе, шытак у клетачку, чарніла даволі вадзяністая, але ручку ён меў сваю, вучнёўскую, з літарамі КУТШО на бліскучай апраўцы з выдатна распісаным пяром нумар 86. І там ужо ён пастараўся. Ён так акуратна з палямі і выкручастымі росчыркамі вялікіх літар напісаў пратакол, што старшыня сельсавета, падпісваючы яго ў канцы, выкаціў вочы. Ну і майстар. Ды і астатнія члены прэзідыума здзіўлена паўзіраліся. Такога почырку яны ніколі не бачылі. Старшыня сельсавета на яго, аднак, не забыўся. І ў маі таго ж года ён ужо сядзеў у сельсавецкай хаце і пісаў. А калі таварыша Корбута пасадзілі кіраваць раёнам, Войцік таксама перайшоў выканком. Кадр ён быў ужо спрактыкаваны і даволі правераны. Тут жа в атрадзе рабіць па ягонай спецыяльнасці, пэўна, не было чаго, ды ён, зрэшты, і не набіваўся на штось адметнае. Сказалі ўзяць вінтоўку і стаць у строй. Ён узяў вінтоўку і стаў у строй. Праўда, і тут ён значна вылучаўся між іншых, асабліва малапісьменных калгаснікаў, якія ні дня не служылі ў войску і, канешне, тае вінтоўкі не трымалі ў руках. А ўжо калі разабраць і сабраць затвор, ён жа хоць таксама не служыў абавязковай, але добра вывучыў вінтоўку на занятках Асавіахіма, дзе нават страляў 3 разы, як здаваў нормы на значок варашылаўскі стралок. Значок і цяпер у яго на грудзях бы ордэн, хоць, можа, яшчэ заслужыць і ордэн чырвонай зоркі, напрыклад, як у камандзіра. Што ж, ён дурнейшы за гэтага нахрапістага пяхотнага лейтэнанта, можа, разумнейшы нават, бо старэйшы за яго аж на 8 гадоў, і ўсіх і ўсё тут ведае. А што радавы дагэтуль? Гэта таму, што сціплы, са словам не выскоквае, на бога не бярэ, все по-доброму, паслухмяна і ціха. Ну, вось, хоць бы і з гэтым Буравым. Войцік яшчэ з вечара, як яны пад'ехалі да сушчэнеўскай хаты, зразумеў, што Бураў нешта мудрыць. Нешта цямніць і хітруе. Калі адзін ідзе ў хату і бавіцца там, чорт ведае чаго, пакідаючы яго з коньмі, калець у завуголлі на ветр. Все тут можна было зрабіць проста і хутка, паклікаць на парох і стрэльнуць. Сабаку сабачая смерць, чаго валаводзіцца? Ды не, сядзеў паўгадзіны ў хаце, пасля павёў яго за раку, ў лес, магілу яму капае. Глядзі, яшчэ будзе лапкамі яе высцілаць, як той Паліванаў, калі расстрэльваў свайго сябрука Шургачова, за праяўленую трусасць у баі. Абодва яны былі лейтэнанты закружэнцаў, нядаўна прыйшлі ў атрад. І ў першым баі з кнігаўскім гарнізонам гэты Шургачоў збаяўся, уцёк з-пад агню, падставіўшы там пад агонь увесь іх звод. Узвод, вядома, выбіла напалавіну, ну, камандзіры і рашылі, каб узводны сам выканаў прысуд, які Шургачову вынес атрад. Паліванаў загад выканаў, але як для сябра магілу ў дне выслаў лапнікам, каб утульней было дружбаку, з якім, мабыць, хапілі ліха на фронце. Але тут не фронт, тут партызанка. Зноў жа, сушчэнне нікому з іх не дружбак, просто здраднік, хоць і колішні знаёмы Бурава. Ну, нашто яму такая ўвага? Канешне, Войцік мог бы сказаць пра сваю нязгоду. Ды ён ужо ведаў характар гэтага райпоўскага шафёра яшчэ з той пары, як той ганяў свой грузавік паміж мястэчкам і Лепелем. Вазіў тавары, лён, пяньку і заўжды каго-небудзь побач, нарыхтоўшчыкаў, бухгалтару ці начальства. Аднаго разу з ім паехаў і Войцік, трэба было тэрмінова адвесці звесткі пра тэмпы бульбауборкі. Бура ў горадзе загрузіў сваю палутарку мяхамі з пярлоўкай. Яны ўжо збіраліся ад'язджаць, як немаведама адкуль да машыны прыбілася бабка з суседняе з мястэчкам вёскі, ездзіла хаваць сына і цяпер вярталася дадому. Войцік пагадзіўся падвесці. Што ж ён, які злыдзень, не разумее, што і бабка чалавек, хоць цёмная і старая, але не ісці ж ёй пехатой па гразі 40 кіламетраў. Ён яшчэ дапамог бабцы ўзлезці ў машыну, і тая неяк уладкавалася там у куточку кузава ля мяшкоў і была страшэнна давольная яго дабрынёй і гасціннасцю. Тым болей, што пачынаў ісці дождж, нідзе не было ніякай фурманкі. Але тут выскачыў з канторы, запыханы з квіткамі ў руках Бураў, і калі Войцік паказаў яму на бабку ў кузаве, закрычаў, як рэзаны: «Злазь!» Бабка, вядома, злезла, а ён тады расчыняе дзверы кабіны, дзе ўжо сядзеў Войцік, і крычыць на яго: «Вылазь!» Здурнеў ён, ці што, падумаў Войцік, ды вылез. І той усадзіў на ягонае месца бабку. Яны пасварыліся там, бабка сядзела бы мыш, але не вылезла. І Войцік змушаны быў 40 вёрст трэсціся на дажджы і ветры ў дрохкім кузаве палутаркі. І ніякай увагі на яго ўсё ж раённага маштабу пасаду, на яго службовы аўтарытэт і ўсё тое на вачах у бабкі. Войцік тады прастудзіўся, вядома, пасля з паўгода абходзіў гэтага Бурава стараной, вызнаў, ці не радня, якая яму тая бабка. Аказалася, не, не радня, нават не дужа знаёмая. Значыць, звычайная наравістасць, нахабнасць і хуліганства. Іначай як назавеш той выбрык райпоўскага шафёра? Цяпер во гэты сушчэня. Конь рупна поркаўся ў цемры ля канавы, дарога ляжала пустая, трошкі пабліскваючы ў цемры гразкімі крывулькамі каляін. За полем на станцыі ўзяліся брахаць сабакі. Там жа дзесь на падворку бліснула чырвонае святло, мусіць, сенцу. Там цяпер цёпла і сытна, вараць на вячэру бульбачку, падумаў Войцік, а тут во глытай слінкі ды калей на гэтым узлеску. Ён усё чакаў стрэлу на выспацы, пасля якога яны адчулі б сябе вальней і паехалі бы паначы да Зубраўкі, дзе былі свае людзі, дзе можна было пабагрэцца, паесці, пераначаваць. Мінула, мабыць, ужо з гадзіну, а стрэлу ўсё не было. І Войцік адышоўся ад хвоі, зябка патупаў нагамі, ногі зусім акалелі ў худых стаптаных гамашах. Ён наставіў каўнер воглай суконнай паддзёўкі, глыбей на вушы насунуў кепку, і толькі ён прыхінуўся да хвоі, як пачуў на дарозе галасы. Якраз там, дзе поркаўся ля канавы згаладнелы конь. Ля лужыны там стаялі ўжо 2 фурманкі, і адкуль яны ўзяліся, і з іх моўчкі сыпаліся людзі. Постацей мо 6, якія неяк кратком у россып шаснулі ўсе за канаву ў падлесак. Адзін дык зусім блізка прайшоў ля хваіны, Войцік абмёршы і перастаўшы дыхаць, праводзіў позіркам яго цьмяную постаць з вінтоўкай у руках і нават заўважыў, як ён высока ставіў ногі, мусіць, каб не надта шархацець у быльнягу пры дарозе. Як на тую бяду з баравінкі данеслася некалькі слоў, мусіць, Бураў нешта гукаў сушчэню. Спярша змярцвеламу Войціку здалося, што гэтая постаць прэ проста на яго да хваіны, але яна моўчкі і ціха падалася ў падлесак, тады Войціку раз апрытомнеў і, прыгнуўшыся, кінуўся за хвою, а пасля паўз леску далей. У гэты час ззаду ўжо раздалося галёканне, крык і стрэлы. Прухкія хлёсткія ўдары іх паласнулі па голлі ці не над самай галавой Войціка. Ламаючы нейкі сохлы прыдарожны быльнёг, Войцік бег як ашалелы, засцярожліва гнучыся да самай зямлі. Пасля трохі разагнуўся, непэўна сцяміўшы, што страляюць не па ім. Кулі, чуваць было, дзігалі кудысь збоч да выспы. Там жа асядаў уначы крык ці, можа, лаянка. Гучна задыханы Войцік няшмат што мог разабраць на бягу. Унізе якраз ля забала ці залешнікам ён знямогла прыпыніў свой бег, слухаючы, ці не пачуецца дзе Бураў. Але Бурава нідзе не было, навокал было ціха. Спакваля спыніліся і стрэлы на баравінцы. Што там здарылася? Але што магло здарыцца, калі абрынуліся паліцаі? Мусіць, забілі Бурава і аслабадзілі сушчэню. Трэба было яго валачы ў гэты лес. Мабыць, жонка збегала да каменданта, то і паслаў даганяць. Ну, трэба было яму ўшчынаць тую магілу. Цяпер у тую магілу сушчэня сам скіне Бурава. Зрэшты, можа, так яму і трэба, дурню. Горш, аднак, што ён, Войцік, застаўся без каня, якога цяпер, напэўна, падабрала паліцыя. А можа, і не падабрала? Можа, ён там пасецца і спакваля яго можна будзе ўзяць? Гэтая думка змусіла яго наблізіцца да дарогі, не той гравійкі, дзе яго напаткала бяда, а да лесавой, па якой над вячоркам яны сюды ехалі. Дарожка ціха і сонна ляжала між дзвюх змрочных сцен з хмызняку і хвой, у гары светлаватай шчылінай бліскала змрочнае неба. Каб лепш чуць, Войцік прыпыніў дыханне і сціх. Здалося, быццам ад баравінкі данесліся галасы, але калі ён лепей услухаўся, галасы прапалі. Можа, тыя паехалі? Забралі забітага Бурава і паехалі на станцыю. А калі пакінулі там засаду, гэта ў тым выпадку, калі Бурав уцёк. Зрэшты, на чарта яму баравіна, яму трэба быў конь, а ягоны конь заставаўся каля гравійкі, там, дзе стаялі і іхнія дзве падводы. Трохі пастаяўшы ў нерухомасці і пацікаваўшы навокал слыхам, Войцік яшчэ паразважаў і памалу пашкандыбаў травяністай лесавой дарожкай да недалёкай гравійкі. Паблізу ад яе ён прыпыніўся, паслухаў і зноў пайшоў, сігаючы шырокім, аднак асцярожным крокам. Ля разложыстага ляшчынавага куста вылез на ўзлесак. Хвоя, пад якой ён стаяў, высілася крыху воддаль, да хвоі ён не ішоў. Паўзіраўся адсюль. Фурманак на дарозе ўжо не было. Значыць, яны паехалі. Ці, можа, ад'ехалі куды ў іншае месца. Але не было нідзе і каня. Ён яшчэ паслухаў, паўзіраўся. Шумеў голлем вецер, пачаў накрапваць сцюдзёны дожджык. Станцыя ўдалечы ўжо сціхла, была, мабыць, глыбокая ноч. Ну, ведама, падумаў Войцік, каня яны не маглі абысці, Каня яны прыхапілі з сабой. Ён яшчэ раз са злосцю памянуў гэтага недарэку Бурава і яго неразумнае патуранне сушчэню. Падумаў, што, мусіць, няма ўжо ніякай рацыі марна тырчэць тут, у гэтым праклятым лесе, трэба пакуль не развіднела падавацца ў зубраўку і далей у партызанскую пушчу. З заданнем нічога не выйшла, заданне правалілі, хай пасылаюць іншых. Ва ўсякім выпадку віны тут за Войцікам ніякай няма. Ва ўсім вінаваты Бураў. Гэтую лесавую дарожку ён трохі запомніў з учарашняга. Паселішчаў паблізу быццам нідзе не было, і, мабыць, яму можна пакуль не баяцца. Хіба што далей тут недзе былі невялічкія бабічы, але бабічы можна, напэўна, абысці стараной. І Войцік жвава пашыбаваў тою дарогай, прыемна саграваючыся на хаду, і ўсё ж не сучыў душы, а горклае адчуванне няўдачы. Паехалі двое на конях, а вяртаецца адзін пёхам. Галоўнае, немаведама, што сталася з Буравым. Як ён раскажа аб тым у атрадзе? Аднак у змрочным хваёвым лесе дарожка стала болей прыкметнай. Ён ужо слепа не збочваў з яе і не натыкаўся на сучча пад леску. Здаецца, пачынала днець, начны змрок туманнаю шэрасцю выціскаўся проч з лесу, асядаў у голлі хваін. Як заўжды, ранак нёс трохі бадзёрасці пасля начной бессані. Войцік паспакайнеў, сагрэўся, аднак не траціў пільнасці, ступаў ціха і неяк знянацку чуў асцярожны старонні гук. То быў трэск галля пад нагамі. З практыкаваным слыхам Войцік гэта вызначыў пэўна. Ён стаіўся ля маладой хваіны, паслухаў і неўзабаве згледзеў, як непадалёк у гушчары неяк дзіўнавата няпэўна ступаючы нехта крадзецца. Ужо ці не мядзведзь гэта, то ідзе разгоніста прама, то быццам замірае, аглядаючы шлях і ўслухоўваючыся. Воін схаваўся за разложыстай елкай, запушчанымі долу сукамі, выйшаў зноў, і Войцік хутчэй здагадаўся, чым згледзеў паўзмроку, што гэта за чалавек. Нешта на сабе нясе. Ці не другога чалавека? Непэўная яшчэ здагадка стукнулася ў свядомасці Войціка, і ён, нерашуча сышоўшы з дарогі насустрач, ціха гукнуў: «Бураў!» Чалавек, відаць было, знерухомеў. Угледзеўся ў яго, але не кінуў ношу, а толькі выпрастаў з-пад яе галаву і азваўся: «Таварыш Войцік? Войцік, ага, а ты?» Ужо нешта сцяміўшы, Войцік запаволеным крокам ішоў па мяккім імшарніку да начнога сустрэчнага. І перад ім усё болей выплывала з паўзмроку крутаплечая постаць сушчэні з вінтоўкай на шыі, якую той, аднак, не спяшаўся хапаць у рукі, і тым трохі супакойваў Войцька. «Спаткаліся, называецца!» Без жаднае злосці, хутчэй паныла, сказаў Войцік. «Што з Буравым?»